szczebelku łóżeczka, wykrzyczałaś mi w twarz: tylko mamę kocham najbardziej, a ciebie nie tak aż. Pomyślałem sobie, rośnie mały wojownik, wiedziałaś zawsze czego chcesz, bez wątpliwości. Gdy taką malutką prosiłem, powiedz tata, zawsze z przekorą odpowiadałaś mama. I co poradzić, musiałem się zadowolić. Na samorody stolik mówiłaś tato, lot tatolik. Może nawet już inaczej się nazywasz. Wiem, że jesteś już dojrzała, silna i szczęśliwa. Wszystkie sztormy minione, które z nami przeżyłaś, przysłużyły się tobie i nauczyły cię pływać. Że masz rodzinę i dzieci, że daliśmy ci fundament, jak żyć i wybaczać, dziękować za to co dane. Że testament smutku, który nosi każdy z nas, nie jest zbyt ciężki i skruszył go czas. Kiedyś zaśpiewam ci, jak byłaś mała i nosiłem ciebie tak często na rękach. Zadzwonię kiedyś i zadam pytanie, czy jest tam nadal moja dziewczynka maleńka. Kiedyś zaśpiewam ci, jak byłaś mała i nosiłem ciebie tak często na rękach. Zadzwonię kiedyś i zadam pytanie, czy jest tam nadal moja dziewczynka maleńka. Kiedy mówiłaś jak mistrz Joda, być tak nie może, prawda to? Zadawałeś też pytania, brzmiały jak nowe słowa, a ja nimi dla zabawy nadawałem imiona. Kiedy już boli nóżka, kiedy pączka boli czułka, Renata Gilgosz i mogę mam beachebę. Odpowiadałaś, nie jestem. Pierwszego chłopaka wybrałaś jasno i prosto, bo mu mniej leciały gile z nosa niż innym chłopcom. Masz rację, kiepscy mężowie to zwykli smarkacze, a ty mnie tata będziesz braniać przed złymi rzeczmi. Te słowa dudnią w pamięci. Dziś jest przy tobie ktoś dla ciebie ważniejszy i lepiej dla niego, aby był kompetentny. Czas usypia w słońcu popołudnia, zwalnia, ale tylko na trochę, by dać nam szansę i złapać ten moment. Teraz i tu, nim tak szybko dorośniesz. Teraz i tu, nim tak szybko dorośniesz. Teraz i tu, teraz i tu. Kiedyś zaśpiewam ci, jak byłaś mała i nosiłem ciebie tak często na rękach. Zadzwonię kiedyś i zadam pytanie, czy jest tam nadal moja dziewczynka maleńka. Kiedyś zaśpiewam ci, jak byłaś mała i nosiłem ciebie tak często na rękach. Zadzwonię kiedyś i zadam pytanie, czy jest tam nadal moja dziewczynka maleńka. Koncert. Jaki koncert? Do ostatni. Długi? No. Czemu długi? No bo w parku długo czekać. No. Kiedyś zaśpiewam ci, jak byłaś mała i nosiłem ciebie tak często na rękach. Zadzwonię kiedyś i zadam pytanie, czy jest tam nadal moja dziewczynka maleńka. Kiedyś zaśpiewam ci, jak byłaś mała i nosiłem ciebie tak często na rękach. Zadzwonię kiedyś i zadam pytanie, czy jest tam nadal moja dziewczynka maleńka. Tam nadal moja dziewczynka maleńka. Przyjdzie dać Guci buzi, jak Gucia będzie spać. A ja wstanę i przytulę. Yeah. Czy jest tam nadal moja dziewczynka maleńka? Zobaczcie, jak przyjedzie. Zatęskniłam.